الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي ومن لم يعمل بسنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو بزرگو عزیزو ہمارے لیے بھی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایسی مجلس میں جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری سنت کی مجلس ہے اس میں شرکت کا مجھے اتفاق ہوا ہے, میں اس کو اپنی سعادت سمجھتا ہوں. شہر رمضان ہے, مبارک مہینہ ہے, اور جو سنت ادا ہو رہی ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری سنت ہے. فریضے کا مہینہ ہے, ایک فریضہ ادا ہم وہ کر رہے ہیں اور اس ضمن میں ایک سنت بھی ادا کر رہے ہیں. دو ہی چیز ہے, فرض ہے اور سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کا جمع کیا ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے مناسب کچھ بیان بھی ہو جائے اور اس کا عمل بھی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق میں مدد فرمائے. ظاہر بات ہے کہ یہ سنت کی جب مجلس ہے تو ہم کو اور آپ کو اس میں غور کرنا چاہیے. جس عمل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ یہ میری سنت ہے, تو اس سنت کا کتنا مرتبہ بلند ہے. ظاہر ہے کہ نکاح بے ساری قوموں میں ہو ہی رہا ہے, غیر مسلموں میں ہو رہا ہے, یہودیوں میں, نصرانیوں میں, سب میں کچھ سلسلہ جاری ہے نکاح بیاہ کا, مگر کسی مذہب میں یہ نہیں ہے کہ یہ نکاح بیاہ عبادت ہے. کہیں نہیں, اس کا تصور بھی نہیں ہے کہ ہم جو شادی بیاہ کر رہے ہیں اسے عبادت کا بھی ایک ہے چوبہ, یہ کسی نے نہیں بیان کیا ہے. مگر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے تھے, اس جناب آپ نے فرمایا کہ یہ جو نکاح بیاہ تم کرتے ہو صرف یہ ایک رسمی چیز نہیں ہے, جیسے معاشرتی چیز نہیں ہے, اس معاشرتی چیز کو تم اس کو عبادت بھی بنا سکتے ہو. جو عبادت ہے وہ تو عبادت ہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل میں جو چیز خالص معاشرتی قومی تھی, برادری کی تھی, اس کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت قرار دے کر کے سرا سے سوریا تک پہنچا دیا, زمین سے آسمان تک. کہا ایک عادت کے طور پر چیزیں ادا کی جا رہی تھی, اب اس کو عبادت کے طور پر ادا کر رہے ہیں, جیسے نماز روزہ ادا کر رہے ہیں ویسے اس کو بھی ادا کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی سعادت ہے, پوری امت کے لیے سعادت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر کہ نکاح میں سنتی ساری امت کے لیے دروازہ کھول دیا ہے, سعادت کا دروازہ کھول دیا ہے. یہ جو ہم اس میں جتنے مشغول ہوں گے, یہ نہیں کہ دنیا کے کام میں مشغول ہوں گے, بلکہ ہم دین کے کام میں اور سنت کے کام میں مشغول ہوں گے, دی اللہ کے نزدیک موجب اجر و ثواب ٹھہرا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق محمد فرمائے. دیکھیے سنت ہے اور کتنا آسان ہے. آج پوری قوم نکاح بیاہ کے بارے میں پریشان ہے. بہت بڑا مرحلہ ہے جہیز کا اور فلاں کا اور فلاں کا, مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ شریعت سلح آسان شریعت لے کے آئے, آسان دین لے کر کے آئے. اس طرح پر نکاح بیاہ جو ایک زحمت ہے اس کو رحمت بنا دیا. بہت بڑے مجلس تھی گدوئی میں, بہت مادار لوگ تھے, بہت لوگ جمع تھے, تمام جج وغیرہ بہان تھے یہاں بھی جمع ہوئے تھے. بہت بڑا مجمع بھی تھا عمرہ کا دوسرے قوموں کا. میں گیا جاتے ہوئے مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ مجھے کیا ہو. میں گیا میں نے بیاہ کیا, اول تو اس چیز سے سب دور ہو گئے ایسے لوگ. میں نے بیاہ کیا کہ دیکھیے اسلام آسان دین کے لیے, الدین و یسر دین آسان ہے. ہم مشکل کر لیں تو دوسری بات ہے. فی نفسی دین آسان ہے, اسی میں سے دین میں سے ایک نکاح بھی ہے وہ بھی آسان ہے. کہاں میں سازداری سے ایجاد کا کام کرا کے آ گیا ہوں, سازداری قبول کریں گے. اتنے شاہدوں کے سامنے بس یہی ہے دین اسلام, یہی نکاح کتنا آسان ہے. ایجاب و قبول, ایجاب شہزادی کی طرف سے, قبول شہزادی کی طرف سے, اور تمام حضرات شاہد ہیں. اتنے شاہدین کی بھی ضرورت نہیں, دو ہی شاہد کافی ہیں. میں اسلام نے ایک سہل نسخہ دیا ہم سب کو. ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ماننا چاہیے, اپنے اسلام کی قدر کرنی چاہیے. بہت سجا ہوا تھا بہت. میں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی حیثیت یہی بتلائی, ایجاب اور قبول دو شاہدوں کے سامنے, اور بقیہ سب چیزیں خود ساختہ ہیں, ناجائز نہیں تھا. میں یہ خود سخت آپ کی طرف سے ہے, زحمت اس میں ہوئی تو یہ نبی کے کہنے کے مطابق نہیں. نبی نے تو اتنی کہا, آپ نے اس کو بڑھائی, آپ جانے ہوتا تھا. بہرحال میں نے بیان کیا, بہت جج وغیرہ سے بہت پسند کیا, بہت پسند کیا. میرے دوست کو بزرگوں دینی کیا ہر چیز میں سہولتیں ہیں, نماز روزے میں سہولتیں ہیں, نماز کے بارے میں سہولتیں ہیں. اگر تم کھڑے ہو سکتے ہو کھڑے ہو کے پڑھو, بیٹھ کے بیٹھ سکتے ہو بیٹھ کے پڑھو, اب کچھ بیٹھ کے کچھ کھڑے ہو پڑھو یہ بھی کر سکتے ہو. میں نے بیٹھ کے پڑھا اور کھڑے ہو کے پڑھ لیا. درمیان جا کے مجھ کو قوت آیا تھی, میں کسی جگہ سے کھڑا ہو جاتا ہے لیکن ڈر لگ رہا تھا کہ نہ جاؤ سنبھال لگتا ہے. یہ سہولتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے تیمم نازل فرمایا, کہیں نہیں تیمم. اسلام کو تیمم اللہ نے دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. پانی اگر نہیں ہے مٹی پر آپ رکھ کر جو مدد تیمم ہو جائے نہیں. جو طہارت وضو سے حاصل ہوتی ہے وہی طہارت مٹی سے بھی حاصل ہوتی ہے, کوئی فرق نہیں. ایک بہت بڑے عالم تھے وہ تیمم نہیں کرتے تھے, بیمار تھے لیکن تیمم نہیں کرتے تھے. ایک دوسرے عالم تھے بہت زمردار, کہا کہ تم تیمم کیوں نہیں کرتے, کیا تم اس کو طہارت ناقصہ سمجھتے ہو؟ ایمان کی قدر کرو, بڑے قدر کرو. اس تیمم کو طہارت ناقصہ بھی ہم نہیں کر سکتے, پوری طہارت کوئی شکل نہیں. جیسے وضو میں ویسے تیمم ہے. تیمم بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے مٹی کو پانی کا حکم دے دیا ہے. مٹی پاک تو تھی لیکن پاک کرنے والی نہیں تھی, مٹی پاک تو تھی لیکن پاک کرنے والی نہیں تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برکت سے مٹی کو اللہ نے پانی کا حکم دے دیا ہے. جو طہارت ان کو پانی سے حاصل ہوتی ہے وہی مٹی سے بھی حاصل ہو رہی ہے. یہ خصوصیات امت محمدیہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق, نماز کے اندر بھی, صلات کے اندر بھی, سوم کے اندر بھی, سوم کے اندر بھی ہے. اگر تم کو کولر سے رکھو بولے پھر جا دے دو, mara nabi akram sallallahu alaihi wasallam deen e aasan de ke tashreef laaye hain iski humko qadr honi chahiye allah taala se dua bhi karna chahiye ki is deen ko allah baaki rakhe is deen ke mutalliq bahut galat khayalat bhi hain kya sacha ho jata hai ye inshaallah nabi akram sallallahu alaihi wasallam ka deen hai isko koi mita nahi sakta اس دین کا تعلق قرآن سے ہے قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کے محافظ ہیں جب اللہ جس چیز کا محافظ ہے کوئی اس کو غیر محفوظ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے ہم کو دعا بھی کرنا چاہیے کہ اس دین پر ہم کو قائم رکھنے کی توفیق خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اب بار بار دعا فرماتے ہیں اللہم اهدنا وسددنا اے اللہ ہم کو ہدایت دیجیے درستگی پر رکھیے ہدایت کا مطلب سیدھا راستہ درستگی پر رکھیے جیسے تیر ہے یہ تیر ہے یہ برابر ہے اس کو تصور کرو کہ جس طرح یہ ہے اسی طرح ہم کو دیر پر سیدھا کرا رہنا ہے ایک تو یہ راستہ سیدھا ہے تصور کرو ہم کو اس راستے پر جو بالکل سیدھا ہے ذرا بھی اس کے اندر چہرہ پر نہیں ہے یہ اللہ اس سے راستے پر ہم کو چلائیے اور تیر والی مثال میں نہیں دے سکتا اس دفعہ یہ تیر کھا گیا یہ تیر ہے کس تیر کے برابر یہ بھی تصور کرو جیسے تیر سیدھا ہوتا ہے ایسے ہم کو سیدھا رکھے اس میں چہرہ پر نہ آنے پائے جب ارادہ کرو گے اللہ ہدایت دے گا ہدایت اللہم اهدنا وسددنا اے اللہ ہم کو ہدایت دیجیے اور درستگی پر رکھیے یہ ایک بات نہیں برابر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون درستگی پر تھا کون راستے پر تھا مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے تھے کہ اللہ آپ ہم کو ہدایت رکھیے آپ ہم کو درستگی پر رکھیے خود تو ہدایت پر تھے درستگی پر تھے مگر امت کے لیے دعا فرماتے تھے کہ امت ہماری درستگی پر رہے دعا فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زبردست دعا اللہ آتنی ایمانا لا یرتد ویقینا لیس بعده کفر رحمت انال بها شرف کرامت کی دنیا والا اے اللہ ہم کو ایسا ایمان دیجیے جس پر ارتداد نہ ہو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارتداد کا خوف تھا کچھ نہیں امت کے تعلیم کے لیے اللہ آتنی ایمان لا ارتد ایسا ایمان جس پر ارتداد نہ ہو وہ یقین اللہ سے بہادر کف ایسا یقین دیجیے جس پر کف نہ ہو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے دعا فرما رہا ہے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق محمد فرمائے تو میرے دوستو بزرگو یہ نکاح کی مجلس ہے نکاح کی محفل ہے بہت ہی مبارک محفل ہے لکھا ہوا ہے کہ ان محفلوں میں بھی حضور اللہ کو پاتے مجلس میں نہیں کرنا چاہیے جب دینی مجلس ہے تو دینی مجلس میں ایسی چیز یہ بھی دینی جب ہے تو اس میں بھی ایسی ہونا چاہیے بلکہ خطبہ کو سننا چاہیے بیانات کو سننا چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے ہدایت ملے راستگی ملے اس بنا پر میں نے یہ بات کہی تاکہ نکاح کے متعلق کوئی بیان نہیں ہو جائے نکاح کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمائی دیا ان نکاح میں سنتی مگر اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ پیار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے پورا پیار کر دیا جیسے نماز روزے مجھے بیان کیا ہے اسی طریقے سے نکاح کے سلسلے میں کیونکہ نکاح کا تعلق دو ایک زوج ایک زوجہ ایک مرد ایک عورت سے ہے پورے پر حقوق بیان فرمایا فرمایا الرجال قوامون علی النساء پہلی بات رجال مرد قوام سرپرست ہے عورتوں کے www.tabligh.com بالمعروف اور تو اچھا معاملہ کرو ہو گیا پوری تعلیم پورا نظم آ گیا اس دو آیتیں پورا نظم عورتیں تسلیم کر لیں اب رجال قوام النساء کو اور مرد تسلیم کر رہے کہ ان کے ساتھ شروع ہونے بھی معلوم ٹھیک نظم صحیح اور حضرت خود بھی صحیح دو چیزوں سے بنتا ہے نظام ملک یا نظام سلطنت نظام خانہ نظام دو چیزوں سے حسن نظم ہو ماں حسن خلق بس نظام خود صحیح گھر کا نظام بھی حسن خلق ہو is go take it out of or none be a town and a general amina who can say that none will come you for time home or who say a cool of you such a hook or that or that who say a cool kit I see Muhammad as a prayer Muhammad as a mafuli asin yesuru who say a cool kate to mara Muhammad as a high army is a good for push kate Muhammad as a mafuli Muhammad as a mafuli asin ہر آدمی کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا یسر روح جو کچھ کرتے یہ حضر کل اور حضر نظر جانتے ہیں اس کے اندر اعتدال ہو ظلم نہ ہو ذاتی نہ ہو اگر یہ چیز پورے ملک میں آ جائے تو حضر ہو جائے گا نظام صحیح ملک کے لیے بھی وہی ضروری ہے کہ حضر کل کے ساتھ حضر نظر ہو صرف حضر زن کافی حضر نظر کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ ہیں حضر کل پر یہ دونوں چیزیں گھروں کے لیے بھی ہیں اور حکومت کے لیے بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ہے سوید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما یذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا ہے ان افسر ما یذکر الجنہ اس چیز کے بارے میں سوال کیا گیا کہ جنت میں کس چیز سے داخل ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تو بھی طالب تھے صحابہ چاہتے تھے کہ ایسی باتیں معلوم ہیں جسے ہماری آخرت بن جائے اس طرح پر سوالات بھی کرتے رہتے تھے چاہتے تھے جنت میں جانا چاہتے تھے تو جنت کے اعمال کا بھی سوال کرتے تھے سوئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما یذکر الجنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیے گئے یہ کون سے اعمال ہیں جسے جنت میں زیادہ جائیں گے سوال ہے میرے پڑھا پڑھا پڑھ کے سمجھا کتنے ہزار ہیں سب چند سوید رسول اللہ کیا عمدہ ہے سنت ہے کتاب ہے سنت وہی چیز ہے سوید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما یذکر الجنہ فقال تقوی اللہ و حسن الخلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کس چیز سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کو کیا فرض ادا شروع کر دیا کتنے بڑے حکیم داخل سے کوئی ملا پوچھے تو رات ہے سوچتا ہے غور کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام حقائق سامنے فوراً جواب دے دیا کہ اس چیز سے معمولی بات نہیں تھی اس مکان میں کیسے داخل ہوں گے دروازے نہیں معلوم ہوا کیسے داخل ہوں گے کیسے ہوگا کیسے نہیں یہ حضور کے سامنے کتنا مشکل یہ سوال تھا کتنا مشکل سوال اس چیز سے لوگ جنت میں زیادہ داخل ہوں گے بیان تو کرتے ہیں جلدی رہنے پر بھی سمجھنے آنے سے بہت مشکل ہے فوراً جواب دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علم تھا ہمارے عالم کے علم کے برابر آپ کا علم فوراً جواب دیا سوید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما یذکر الجنہ جنت میں داخل ہونے کے کون سے زیادہ کون سے عمل ایسے ہیں جس کی وجہ سے بکثرت لوگ داخل ہو جائے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق اللہ کا تقوی اور حسن الخلق سے لوگ جانے جائیں گے قال ابن قیم ابن قیم مجدد اپنے وقت ہے اس وقت پورا نظام ہی وہی روپ پر چل رہا ہے میرے ذریعہ ابن قیم نے کہا اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تقوی اللہ سے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا ہوں گے اور حضور خود سے مخلوق کے حقوق ادا ہوں گے اس وجہ سے کمال ہے جو لوگ حقوق اللہ کو بھی ادا کرتے ہیں اور حقوق عباد کیا ہے وہی تو تجنت میں جائیں گے اور کون جائے گا حقوق اللہ حقوق العباد ابن قیم نے فرمایا بہت بڑا عالم ہے چاہتے مجدد ہے اپنے وقت ان اکثر ما کہا تقوی اللہ بہت الخلق قال ابن قیم نے کہا کہ تقوی اللہ سے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا ہو گئے اور حسن خلق سے مخلوق کے حقوق یہی کمال کی بات ہے لکھا ہے ایک فقہ کتاب میں کہ جو ان دونوں حقوق کو ادا کرتا ہے وہی صالح ہے اور صالحین اللہ کے دربار میں جائیں گے اس بنا پر میرے دوست بزرگوں یہ تعلیمات نبویہ کو جاری کرو صرف مسجد میں نہیں مرانا گھروں میں آج اخبار اٹھا کے دیکھیے مسلمانوں کی اتنی برائیاں لکھی رہتی ہیں بڑے سے بڑے حادثے ہوتے ہیں اس میں مسلمان شریف آپ کو مسجد ہی کو درست نہیں کرنا ہے اپنے گھروں کو بھی درست کرنا ہے مندر کو خاندانوں کو برادریوں کو درست کرنا ہے یہ دائیا اور جذبہ لے کے اٹھیے جہاں کو درست کرنا ہے آپس میں اتحاد اتفاق پیدا کرنا ہے مل محبت پیدا کرنا ہے उसे ये खुल का रवाज देना है, तकवा के बाजार को गर्म करना है। ये दाइया और दरबार हर शख्स के अंदर होना चाहिए। हमारे सही अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जितने बड़े सत्य थे सब बहुत लोग कितना मानते हैं। मैं कार्य मैंने बयान किया था, एक मामला हुआ था वो नहीं बयान करूंगा। मैंने कहा कि ये वक्त है कि सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया था कि आए लोगों आओ और आए चाट आओ, आए सुने जाओ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की बुनियाद जो है जड़ी हो रही है, हम सब मिलकर दुरुस्त करें इसको, ये वक्त है। संकारी बयान की सूरज को भी बुलाया और चांद को भी बुलाया, सब मिलकर के दीवार को दुरुस्त करना। दोस्तों ये दाइया और जज्बा हुकूक की अदायगी मल्लम जरहम सगी रहना मलम योगी कभी रहना बड़े से मिलना, जो अपने छोटों पर रहम न करे यदि उनका बात है, जो छोटा अगर आज इस पर अमल हो जाए शरीर पर तो दुनिया में कुछ शिकायत रह जाएगी। बड़े छोटों का उनकी शफकत मोहब्बत उनका एहतराम सब निजाम मुआशर सब ठीक हुए। मतलब यह हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है, मल्लम यरहम सगीरना वलम युआक्किर कबीरना वलम युमज्जिल अली अनु अनवा भी रवायत है, वलम युमज्जिल अली मीना फले तुमिन्ना, जो अपने छोटों पर रहम न करे बड़ों की ताजीम न करे वो हम में से नहीं है कि नहीं, और उसमें ये भी हो हमारे आलिमों की कदर न करे वो हम में से नहीं है। मल्लम यरहम सगीरना छोटे बड़ों का एहतराम, बड़े छोटों पर शफ़क़त करें तो सब अमन ही अमन हो जाएगा। कोताहियां सबकी तरफ से हो रही है, छोटों की तरफ से भी हो रही है और बड़ों की तरफ से हो रही है। घर घर में निजा है, अताब है, परेशानी है, सब एक भाई है, सही भाई है, एक बात एक इतना इतराफ है कि एक दूसरे से बोली बात भी नहीं होती। हम लोग तो इसी दुनिया में रह रहे हैं, अलग नहीं है, हम भी इसी में जानते हैं हालात क्या है। मल्लम यरहम सगीरना वलम युआक्किर कबीरना वलम युबद्दिल अलीमीना फले तुमिन्ना, हमने कहा ही नहीं जो नबी में से नहीं है तो उसका क्या हासिल होगा। आप कुछ नहीं है नबी बराज जारी करता है कि हमने से नहीं ये लोग अल्लाह ताला हम सब दोस्ती जैसी है। निकाह के अहकाम भी अल्लाह ने बयान फरमाया, कितने बड़े अहकाम है, कितने जबरदस्त अर्रिजाल कव्वामून अला निसा, रिजाल में कव्वाम है सर पर ये निगरानी करने वाले हैं, अगर इस निगरानी को औरत कबूल कर लेती है तो आफियत उसके लिए है। और मर्दों को भी मुतयन किया आजाद किया है, नहीं वह आशीरू हूं इनके साथ अच्छा है, तुम्हारी लौड़ी नहीं है, वो रफीक है हयाल बना के दी जा रही है तुमको, आखिर दरोड़ा पुलिस इंस्पेक्टर नहीं होते जो रफीक हो शफीक हो तो इस तरीके से निगरानी करो। रफीक हयात है, शरीक हयात है, अगर तुम शरीक हयात बना के रखोगे रफीक हयात तो तुम्हारे लिए मुइन साबित होगी। बेहतरीन औरत वो है जो एक दूसरे से मिलकर के रफाकत के साथ मामले को आगे बढ़ाए, बच्चों की तालीम पर उसके सब पर असर पड़ता है। बारह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह को सुन्नत करार दे करे निकाह को बढ़ा दिया, और इधर अल्लाह ताला ने जो आयत नाजिल करके पूरे मुआशरे को दुरुस्त कर दिया, पूरे मुआशरे बहुत आदाब जलसा होता है, मुआशरे का जलसा भी होता है कुछ नहीं उधर, यही दोनों चीजें असर है। अर्रिजाल मर्द का एक मकाम है, उसको भी अपने हक के अंदर रहते हुए निगरानी करनी चाहिए, रखवाली करना चाहिए। औरत का भी एक मकाम है, हर नाज में जहां शौहर की मंशा कुछ हो उसको पूरा करना तो हमारे लिए जमीन हो किसी बात इस बराबर ये दोनों चीजें आ जाए तो आज हमारी गवर्नमेंट भी बहुत परेशान है हमारे करतूतों से, वो चीज खत्म हो जाएगी। हमारी भी कमी है, मामला में अपनी भी कमी है, हम लोग फतवे वाले हम लोग मसले वाले जो मसाइल आते हैं हम जानते हैं कितनी गड़बड़ियां हो रही हैं, कितनी गड़बड़ियां हो रही हैं। इस बराबर अपने आप में कसूर है जो अखलाक, जब तुम्हारे बीवी के साथ तुम्हारा मामला ठीक नहीं तुम्हारा बाप दूसरों के साथ क्या तुम मामला करोगे। इस बना पर दीन पर अखलाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया वो इस चले वो तब में मकान में अखलाक میں مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں. مکارم اخلاق کی تکمیل اس کے لیے مبعوث ہوا ہے. رمضان میں مکارم تکمیل کے لیے آیا ہے, روزہ بھی سب. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, ہو گیا کہ نہیں. نماز بھی اسی لیے ہے تاکہ منکرات سے تم کو بچا, روزہ بھی اسی لیے ہے تاکہ تم متقی و پرہیزگار ہو. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوا یہ سب عالی بنانے کے لیے یہ سب احکام ہیں. تم کو انسان بنانے کے لیے, شریف انسان بنانے کے لیے. میں نے باپ نے بھی انسان بنا دیا لیکن شریف انسان نبی بناتا ہے. نبی کی صحبت سے, اس کی تعلیمات سے صحیح معنی میں انسان بنتا ہے اور صحیح معنی میں آدمی بنتا ہے. اس طرح پر شریعت مقدس جو ہماری ہے, صاف اخلاق اگر اس چیز کو ہم پیش نظر رکھتے ہیں تو ان شاء اللہ دین کو دنیا بھی ہماری درست ہو جائے. ہمارے نکاح بیاہ کے اندر جو کمی راتی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی درست فرما لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نکاح کے متعلق ہے, معاملات کے متعلق ہے, حقوق کے متعلق ہے, حقوق زوجین کے متعلق بھی ہے اور حقوق والدین کے متعلق بھی ہے. سب کچھ ہے. یہ نہیں کہ اس حقوق کی وجہ سے آپ دوسرے کے حقوق کو ضائع کریں. ماں باپ کے بھی حقوق ہیں, بھائی بہنوں کو بھی حقوق ہیں. ان حقوق کی رعایت کرنا یہ کیا ہے؟ یہی انسانیت ہے اور یہی دین ہے اور یہی شریعت ہے. حقوق اللہ, حقوق العباد. اللہ ہم سب کو اسی توفیق دے. بلا رمضان کا مہینہ ہے, اس وقت یہ سنت ادا ہو رہی ہے. تو میں نے پہلے یہ کہا کہ خوشی کی بات ہے. یہ مہینہ جو ہے جس کا ہے فرض نہ فرض ایک فریضہ ادا کر رہے ہیں. جیسے نماز کو ادا کرنا ایسے روزے کو ادا کرنا ہے. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں رمضان کی, کیونکہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے. رمضان کی فضیلت قرآن کے نزول کی وجہ سے ہے. کیونکہ اس مہینے میں قرآن پاک کا نزول ہوا ہے اس بنا پر اس مہینے کی عظمت بڑھ گئی اور شکر کی وجہ سے ایک مہینے کا روزہ فرض کر دیا گیا. اسی طریقے سے میرے دوستوں, ربیع الاول کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ولادت ہوئی ہے. اس مہینے کا بھی ایک شرط ہے, ربیع فی ربیع فی ربیع, لہذا شہر فی اسلام فضل. اس مہینے کے بھی اسلام کے شرط ہے, لہذا شہر فی اسلام فضل. اس مہینے کا بھی اس مہینے کا بھی شرط ہے, فضل ہے. ربیع فی ربیع فی ربیع, بہار در بہار ہے. ربیع مانے بہار جاتے ہیں تو کیا ہم نے کہہ رہے ہیں ربیع فی ربیع فی ربیع. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے کہ رمضان شریف کے قدر کرنے کی توفیق ہمیں ملتا ہے. جہاں سے ہو سکے اللہ کے ساتھ عبادت کا خیال رکھیں, بڑی برکت ہے. ایک فرض کا ادا کرنے 70 فرض کا ثواب ملتا ہے. 70 فرض دوسرے مقام پر 70 فرض ادا کریں گے. ایک فرض نہ چھوڑیے, نہ روزہ چھوڑیے, بہت ازرے ہو تبھی تو چھوڑ دو. یوں ہی نہ چھوڑو, گرمی کو نہ چھوڑو, کاہلی سے نہ چھوڑو, بہت بڑی معمولی ہے. لکھا ہوا ہے کہ اگر روزہ دوسرے مہینے میں قضا کرے تو قضا یہ بس اللہ کا فرض ہے کہ قضا کا نام لیا جاتا ہے, میں قضا نہیں ہو سکتا. کیونکہ رمضان کے روزے تو نہیں آ سکتے, رمضان تو نہیں لے آ سکتے, رمضان کا دل تو نہیں لے آ سکتے, رمضان کا دل نہیں لے. اس دل کی قضا کوئی نہیں ہے, رمضان کے دل کی قضا کوئی نہیں ہے. روزے کی تو قضا ہے لیکن دل کی قضا نہیں ہے. وہ برکت کہاں سے لے آؤ گے؟ اس طرح رمضان کے روزوں کو بھی رکھنے کا اہتمام, اس میں لب و بات نہ ہو. بلکہ آتا ہے, حدیث آیا ہے کہ اگر کوئی روزے دار سے کوئی جھگڑا کرنا چاہے تو کہا تو انا سائم انا لگزشا انا سائم, میں روزے دار ہوں. یہ کہا کہ ختم کرو بھائی, میں روزے دار نہیں لڑوں گا تم سے, چاہے تم گالی بولو کچھ بھی دے کے جا سکو, ہم تمہارا جواب نہیں دیں گے. اب تو یہ کہ رمضان میں بھی کچھ ہوتا ہے, یہ گالی دیا دس ہزار وہ بھی دیتا ہے. کوئی فرق اس طرح پر رہے دوستو, ان چیزوں کی اہتمام, رمضان کا اہتمام, کعبہ شریف کا اہتمام, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام, جو اللہ تعالیٰ کے شعائر کا اہتمام اس کا احترام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو تقوی کی طرح سے, بلکہ یہ تقوی ہی جو ہو سکتا ہے کسی چیز سے نہیں. ہم نے دیکھا گھر میں وغیرہ کو जहां आधार नहीं कौन दुपट्टा है, दुपट्टा उड़ी रहती थी लेकिन कौन सर्फ ज्यादा था, मुझे याद आया थी माई आज दिव शायर अंदर तकवा, क्योंकि और कोई देर तकवा है डर है, जहां आधार से आवाज आई मर को नहीं देखा जल्दी टोपी पहनते हुए टोपी न रहे और तो मैंने देखा फौरन ये तकवा, इसी तकवे की वजह से मस्जिद में तो जा नहीं सकते लेकिन अजान और सवाब सबका सवाब उनको मिलता है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने इन अय्याम के कदर की तौफीक दे, रातों की और दिनों की और महीनों की और मस्जिद की, ये सब शायर रात अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक दे। वाखर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। Thank you.